หลังจากอ่านหนังสือแปลทั้งนวนิยายและเรื่องสั้นจากต่างประเทศมามากมายหลายร้อยเรื่องรวมทั้งดูหนังฝรั่งมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันผมก็ยังต้องตามดูภาพยนตร์ดีๆจากฮอลลีวูดไม่เคยพลาดพระเอกเก่าๆอย่างคลาร์กเกเบิลแกรี่คูเปอร์เกเกอรี่แบ็กมอนโตเมอรี่วูดจอห์นเวนลีมาวินลงมาถึงชาลส์บรอนสันพอลนิวแมนคลินต์ฮิสวูดและโรเบิร์ตเรดฟอร์ดหรือว่านางเอกก็ต้องนาตาลีวูดคลอเดียคาร์ดินัลและโจอันวูดเวิร์ดดาราเหล่านี้ผมคุ้นเคยดีจนจำหน้าได้ถึงปัจจุบันทุกคนนอกจากนักแสดงผมยังคุ้นเคยกับบรรยากาศเมืองนอกทั้งท้องทุ่งตะวันตกในหนังคาวบอยบนยอดเขาสูงชันที่มีหิมะขาวโพลนเมืองใหญ่ที่ขวักไขว่ไปด้วยรถราเต็มถนนหรือบ้านเก่าปราสาทร้างในหนังเขย่าขวัญล้วนเป็นภาพชินตาที่ผมได้เห็นมาจากภาพยนตร์และจินตนาการจากการอ่านหนังสือทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าจะดูหนังหรือว่าอ่านหนังสือต่อให้มากเท่าไหร่ก็ยังไม่เท่ากับได้เห็นของจริงผมจึงได้แต่ฝันถึงการไปเมืองนอกตลอดมาอยากไปเมืองฝรั่งจะเป็นที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบในหนังมีท้องทุ่งมีหิมะมีบ้านเรือนและความเป็นอยู่แบบที่เคยเห็นมาแล้วก็แล้วกันผมสะสมความอยากนี้มานานหลายสิบปีทั้งนี้เพราะว่าการไปเมืองนอกเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นมันไม่ได้ไปกันง่ายๆเหมือนในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ใครมีเงินแค่ 2-3 หมื่นบาทก็ไปถึงเมืองนอกได้แล้วแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำก็ไม่เป็นไรไกด์จัดการให้เสร็จความใฝ่ฝันของผมมาเป็นเอาจริงก็เมื่อตอนเกือบจะแก่หลังจากทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาได้หลายสิบปีจึงมีโอกาสสอบชิงทุนโคลัมโบเพื่อรับทุนไปเรียนเมืองนอกแข่งกับครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งหลายทั่วประเทศไทยคงเดาได้ไม่ยากว่าผมจะดีใจแค่ไหนไม่รู้ว่าเป็นเพราะความอยากไปเมืองนอกมากหรือว่าอ่านหนังสือมามากกว่าใครเขาก็ไม่รู้จึงทำให้ผมสอบได้อย่างไม่น่าเชื่อทุนจากโครงการโคลัมโบครั้งนี้ทำให้ผมได้ไปเรียนฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียคือมหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นเวลาถึง2ปีโดยทุนของรัฐบาลออสเตรเลียไม่ต้องเสียเงินรัฐบาลไทยสักบาทเดียวต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะทำให้ดีใจมากไปกว่านี้อีกแล้วนึกถึงวันที่ได้บินไปเมืองนอกตามลำพังแล้วยังตื่นเต้นไม่หายเพราะเกิดมาก็เพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกไม่ว่าอะไรครั้งแรกก็ย่อมตื่นเต้นเป็นพิเศษเสมอจริงไหมครับหลังจากนั่งหลับๆตื่นๆมา9ชั่วโมงเครื่องบินตราจิงโจ้ของควันตัสคนไทยเรียกควันตัสแต่เจ้าของเขาเรียกว่าควันตัสจึงร่อนลงจอดที่สนามบินคิงฟอร์ดสมิธของเมืองซิดนีย์ในที่สุดแทบไม่เชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้าคือเมืองนอกที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอออกจากสนามบินลงมาเหยียบพื้นดินของออสเตรเลียเป็นก้าวแรกผมก็แทบจะหยิกขาตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ามาถึงเมืองนอกแล้วจริงๆเพราะก่อนหน้านี้เคยฝันว่าได้ไปเมืองนอกมาไม่รู้กี่หนแต่ตื่นมาทีไรก็แห้วทุกทีแต่คราวนี้ของจริงแท้แน่นอนอะไรไม่ร้ายเท่าตอนผมมานั้นเป็นเดือนกรกฎาคมเป็นกลางฤดูหนาวของออสเตรเลียพอดีในขณะที่เมืองไทยก่อนขึ้นเครื่องบินยังร้อนตับแตกพอมาถึงซิดนีย์ในตอนเช้าตรู่แบบนี้อุณหภูมิแค่6องศาเท่านั้นผมจึงสั่นเป็นลูกนกตกน้ำไปเลยรัฐบาลออสเตรเลียต้อนรับผมดีมากทำให้ประทับใจจนถึงเดี๋ยวนี้เพราะส่งสาวสวยหน้าตาสดใสและมีน้ำใจดีมาต้อนรับหลังจากเจรจากันรู้เรื่องดีแล้วเธอก็พาขึ้นรถแท็กซี่วิ่งเข้าเมืองทันทีจากย่านชานเมืองรถก็แล่นผ่านถนนหนทางที่เป็นเนินสูงๆต่ำๆเห็นบ้านเรือนน่ารักราวกับบ้านตุ๊กตาส่วนมากทาสีขาวหลังคาสีแดงเหมือนกันไปหมดมีต้นไม้แปลกๆที่ไม่เคยเห็นในบ้านเราเขียวชอุ่มจนเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมาเราจึงเข้าเขตตัวเมืองสาวออสซี่เจ้าภาพของผมหันมาบอกว่าไอจะพาอยู่ไปพักที่โรงแรมก่อนนะและพรุ่งนี้8โมงเช้าจะมีเจ้าหน้าที่มาพาไปจัดการเรื่องอื่นๆอีกทีผมมีหน้าที่แค่ตอบว่าโอเคอย่างเดียวเท่านั้นเพราะไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นขืนพูดมากเดี๋ยวโดนปล่อยให้หนาวตายอยู่ข้างถนนแท็กซี่พามาจอดหน้าโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งบนถนนพีชเมืองซิดนีย์สาวสวยเจ้าภาพของผมช่วยลากกระเป๋าเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วช่วยจัดการเช็คอินให้เรียบร้อยบอกว่าวันนี้อยู่เดินทางมาเหนื่อยๆพักผ่อนให้สบายก่อนนะพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันก่อนจากยังหันมาถามว่าอยู่พอมีเงินซื้ออาหารกินหรือเปล่าผมก็เลยตอบว่ามีนิดหน่อยเธอก็โบกมือบ๊ายบายแล้วก็เดินจากไปทันทีอยู่ทางนี้ผมต้องลากกระเป๋าเข้าห้องพักเองเดินผ่านทางแคบๆพื้นปูพรมสีแดงจัดบรรยากาศค่อนข้างมืดสลัวแถมเงียบสงัดอากาศก็หนาวเย็นเยือกจนรู้สึกวังเวง อดนึกถึงภาพยนตร์ลึกลับหลายเรื่องที่เคยดูมาไม่ได้โดยเฉพาะพวกดราคูล่าหรือแฟรงเกนสไตน์ใช่เลยห้องพักของผมเป็นห้องเดี่ยวแคบนิดเดียวมีหน้าต่างบานเล็กที่เปิดออกไปเห็นแต่ผนังตึกพื้นปูพรมสีน้ำตาลมอมีเตียงเดี่ยวกับโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆพร้อมเก้าอี้เท่านี้จริงๆไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะต้องใช้ห้องน้ำรวมห้องพักมันน่าอึดอัดซะจนต้องพยายามทำใจแต่คืนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้ที่พักดีๆแล้วแม้อากาศที่นี่จะหนาวเยือกแต่ก่อนมาจากบ้านในเมืองไทยก็เหงื่อชุ่มเพราะความร้อนก่อนจะได้ขึ้นเครื่องผมจึงต้องอาบน้ำให้สบายเนื้อสบายตัวซะก่อนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็รู้สึกหิวข้าวขึ้นมาทันทีเพราะที่นี่เวลาเร็วกว่าบ้านเรา4ชั่วโมงเมืองไทยขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีเดินออกมาหน้าโรงแรมเห็นรถราหนาแน่นบนทางเท้ามีผู้คนใส่เสื้อกันหนาวรุ่มร่ามเดินกันขวักไขว่ถนนพิชนี้รถวิ่งทางเดียวมาจากสถานีรถไฟเซ็นทรัลไปสุดทางที่ริมอ่าวใกล้กับโอเปร่าเฮาส์ผมเดินหาร้านข้าวเห็นแต่ร้าน Fish and Chip คือปลาคอดชุบแป้งทอดกับมันฝรั่งเป็นแบบ take away คือซื้อใส่ถุงแล้วก็เดินกินซึ่งต่อมาอาหารชนิดนี้คือสิ่งที่ผมซื้อกินบ่อยที่สุดเพราะหาง่ายราคาถูกและรสชาติก็พอแก้หิวได้ดีกว่าเนื้อแกะที่ได้กลิ่นและชวนแหวะทุกทีร้าน Fish and Chip นี้ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวดีๆนี่เองเพราะว่าในเมืองไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนที่บ้านนอกหรือห่างไกลหรือแม้กระทั่งในตัวเมืองต้องพบร้านก๋วยเตี๋ยวทุกที่ไปเรียกว่าหากินง่ายกว่าร้านข้าวแกงซะอีกเหมือนในออสเตรเลียไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องพบร้านขาย Fish and Chip แม้จะกินข้าวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอมาอยู่เมืองนอกทั้งทีแทนที่อยากจะกินอาหารฝรั่งผมกลับอยากกินข้าวซะอย่างนั้นแหละสงสัยอาการโฮมซิกหรือว่าโรคคิดถึงบ้านจะเล่นงานซะแล้วพูดถึงเรื่องโฮมซิกใครไม่เคยไปอยู่เมืองนอกนานๆจะไม่รู้เลยว่าอาการนี้มันทรมานแค่ไหนอย่างในกรณีของผมภรรยาต้องอยู่กับลูกเล็กๆ เพียงลำพังลูกสาวเพิ่ง2ขวบลูกชาย4ขวบบ้านอยู่ชานเมืองในบ้านนอกเปลี่ยวก็เปลี่ยวสภาพแบบนี้ถ้าใครบอกว่าไม่คิดถึงบ้านก็เกินไปหน่อยละผมเดินมาจนสุดถนนจึงเจอร้านอาหารเวียดนามมีเมนูบอกให้รู้ว่ามีข้าวผัดด้วยจึงรีบเดินเข้าไปสั่งข้าวผัดกินทันทีน่าเสียดายที่ต่อมาถึงรู้ว่าเดินไปอีกไม่ไกลก็ถึงย่านไชน่าทาวน์แล้วในตลาดที่เรียกว่าเฮมาร์เก็ตมีอาหารจีนแล้วก็อาหารไทยขายทุกอย่างจะเอาก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ราดหน้าได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าอาหารยวนนอกจากปอเปี๊ยะกับแหนมเนืองและผมไม่เคยรู้สึกว่ามีอะไรอร่อยสักอย่างข้าวผัดในร้านนี้ก็เหมือนกันจืดๆเลี่ยนๆมันๆถ้าอยู่เมืองไทยคงกินได้ไม่ถึงครึ่งจานแต่นี่มันไกลบ้านแถมราคาก็ตั้งจานละ5เหรียญคิดเป็นเงินไทยตั้ง100กว่าบาทเลยต้องใจแข็งกล้ำกลืนกินจนหมดพออิ่มท้องค่อยมีเรี่ยวแรงดีจึงออกเดินเล่นไปตามถนนเดินไปไกลมากจนกลัวหลงจึงตัดสินใจกลับมานอนพักผ่อนกลับมาถึงห้องพักมืดสลัวและก็หนาวเย็นเยือกทำให้อาการคิดถึงบ้านชักจะกำเริบขึ้นมาอีกนั่งนึกไปว่าป่านนี้ที่เมืองไทยคงใกล้ค่ำแล้วคนที่บ้านโดยเฉพาะลูกเล็กๆทั้งสองคนคงจะบ่นหาพ่อคิดไปคิดมาน้ำตาพานจะไหลซะให้ได้ก่อนจะมาก็ดีใจซะแทบตายพอมาถึงแล้วเกิดจะร้องไห้คิดถึงบ้านซะอีกนี่แหละเนาะใจคนเราเช้าวันรุ่งขึ้นสาวออสซี่อีกคนสวยมากเช่นเคยเอ๊ะชักยังไงซะแล้วห่างบ้านไม่ทันไรเห็นใครสวยไปหมดสาวสวยคนนี้มารอผมอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมตั้งแต่8โมงตรงตามเวลานัดหมายเป๊ะพอทักทายกันรู้เรื่องดีแล้วเธอก็พาผมเดินไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารของรัฐในย่านกลางเมืองซึ่งก็อยู่บนถนนสายเดียวกันกับโรงแรมที่พักนั่นเองพอเปิดบัญชีเสร็จรัฐบาลออสเตรเลียก็ใส่เงินเข้าบัญชีให้เลยหลายหมื่นบาทแถมยังบอกอีกว่าจะมีเงินเข้ามาบัญชีให้ทุก2สัปดาห์ตลอดไปโอ้อะไรจะใจดีขนาดนี้ที่ผมตื่นเต้นอีกอย่างคือสาวที่พามาจัดการทำบัตร ATM ให้ซะด้วยในขณะที่เมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จัก ATM เลยหลังจากนั้นสาวสวยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็พาผมเดินไปยังตึกที่ทำการซึ่งเป็นอาคารสูงถึง26ชั้นบนนี้เป็นหน่วยงานทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้ทุนประเทศด้อยพัฒนาหรือจะเรียกว่ากำลังพัฒนาก็แล้วแต่ซึ่งงานให้ทุนและดูแลนักเรียนทุนทั้งหลายซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่เรียกกันว่า ADAB หรือ Australian Development Assistant Bureau นี้ด้วยผมถูกพาไปแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักเรียนทุนอีกหลายคนเพราะตลอดเวลา2ปีในนี้ผมจะต้องติดต่อกับเขาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องที่พักอาศัยปัญหาส่วนตัวพวกสุขภาพและการรักษาพยาบาลซึ่งถ้ามีเขาก็จัดการให้ทุกอย่างรวมทั้งเรื่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเขามีโปรแกรมให้นักเรียนทุนไปเข้าร่วมสัมมนาในรายการต่างๆหรือไปพักผ่อนอยู่กับชาวออสซี่ตามเมืองต่างๆในชนบทห่างไกลทุกปิดเทอมเรียกว่าเงินก็มีให้ใช้เหลือเฟือแถมบริการดีจนแทบไม่น่าเชื่อสุดท้ายเจ้าภาพของผมก็ถามว่าอยากจะพักที่ไหนดีจะอยู่หอพักแบบเดี่ยวคนเดียวหรือว่าจะพักกับครอบครัวชาวออสซี่ดีผมคิดดูแล้วเรามาถึงใหม่ๆเพื่อนฝูงก็ยังไม่มีถ้าอยู่หอพักคนเดียวคงเหงาตายแน่เพราะตัวเองเป็นคนขี้เหงาขนาดหนักอยู่แล้วจึงตอบไปว่าขออยู่กับครอบครัวชาวออสซี่แล้วกันสาวเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าดีแล้วอยู่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนออสซี่ไปด้วยแล้วก็จัดการโทรศัพท์ติดต่อทันทีไม่น่าเชื่อเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีเธอก็บอกว่าหาที่พักให้ผมได้แล้วเป็นบ้านของคนออสซี่ในย่านชานเมืองชื่อว่าแรนวิกเธอบอกว่าตรงนั้นใกล้ทะเลมีชายหาดสวยด้วยเวลามาเรียนก็นั่งรถเมล์ต่อเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงอะไรจะดีขนาดนี้พอทุกอย่างเรียบร้อยเธอก็บอกว่าให้รีบกลับมาเก็บข้าวเก็บของแล้วก็รอที่หน้าโรงแรมได้เลยอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีรถแท็กซี่มารับไปบ้านที่แรนวิกไม่ช้าแท็กซี่โฮเดนสีขาวคันใหญ่ก็พาผมมายังย่านชานเมืองที่แรนวิกมาถึงแล้วกดออดสักครู่หญิงชราอายุสัก70กว่าก็เดินยิ้มแต้ออกมาต้อนรับตั้งแต่ถึงเมืองนี้ผมรู้สึกว่าอะไรๆก็ดีไปหมดเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่ไปต้อนรับก็ล้วนเป็นสาวสวยอัธยาศัยดีทุกคนดังนั้นพอมาถึงเรื่องบ้านพักผมเลยนึกวาดไว้ว่าคงจะได้เจ้าของบ้านที่เป็นครอบครัวอบอุ่นมีลูกสาวลูกชายเล็กๆน่ารักหรือถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นสาวสวยรวยเสน่ห์อาจจะเป็นม่ายเหงาขึ้นมาเลยเปิดบ้านให้นักศึกษามาพักด้วยผมวาดโครงการไว้สวยหรูขนาดนี้จริงๆครับแต่ปรากฏว่าที่ผมคาดการไว้นั้นถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะมิสซิสเมลิกเจ้าของบ้านเก่าแต่ทาสีใหม่เลขที่97ถนนอโวกาย่านแรนวิกหลังนี้เป็นม่ายเหมือนกันแต่แก่จนหน้าเหี่ยวแถมมีท่าทางเป็นคนเค็มขนาดหนักอีกด้วยมิสซิสเมลิกอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่แกมีรายได้จากการเปิดบ้านให้นักเรียนทุนทั้งหลายเข้าพักผมถึงบางอ้อทันทีแบบนี้นี่เองเจ้าหน้าที่ ADAB ถึงได้ใช้เวลาติดต่อแป๊บเดียวเท่านั้นแสดงว่าแกมีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้ดูแลนักเรียนทุนอยู่แล้วส่วนจะมีใต้โต๊ะแบบเมืองไทยหรือไม่นั้นผมไม่ทราบมิสซิสเมลิกพาเดินขึ้นไปบนห้องพักชั้นบนส่วนตัวแกเองอยู่ชั้นล่างบนนี้มีห้องกว้างขวางถึง3ห้องด้วยกันพื้นปูพรมตลอดมีห้องน้ำรวมดีที่มีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ให้ด้วยผมเลือกห้องว่างที่มีหน้าต่างมองเห็นทะเลลิบๆทะเลที่เห็นก็คือชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองมาอยู่ที่บ้านมิสซิสเมลิกแล้วที่เคยคาดการไว้ก็ไม่เป็นไปดังนั้นสักอย่างเพราะอาหารก็ต้องหากินเองผมมันคนไทยแท้ก็เลยต้องซื้อข้าวมาหุงกินเองส่วนกับก็กินแต่ไก่ซื้อน่องไก่ทอดมากินกับข้าวบ้างซื้อไก่สดมาทำต้มยำบ้างทำไปทำมาทำท่าจะกินแต่อาหารไทยล้วนๆยกเว้นยามไปเรียนเท่านั้นส่วนเรื่องภาษาที่คิดว่าอยู่บ้านฝรั่งจะได้นั่งคุยฝึกภาษากันบ้างก็เหลวเพราะมิสซิสเมลิกแกอยู่แต่ชั้นล่างวันๆไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาไม่รู้แกออกไปไหนนักหนาบางทีก็หายหน้าไปเป็นวันๆพอจะได้พูดภาษาอังกฤษอยู่บ้างก็ตรงที่มีนักเรียนทุนจากอินโดนีเซีย2คนมาพักอยู่ห้องข้างๆพอได้ส่งภาษากันบ้างแก้เหงาแต่ภาษาของอินโดก็ไม่ได้ดีกว่าของเราเท่าไหร่นักเรียกว่า broken english พอกันผมเคยเดินเล่นไปชั้นล่างในวันที่เจ้าของบ้านไม่อยู่มองผ่านไปเห็นห้องโถงกว้างขวางคงจะเป็นห้องนั่งเล่นเพราะมีเตาผิงมีเปียโนหลังใหญ่บนผนังมีรูปของหญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็รูปสามีแกที่ตายไปแล้วเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาดูน่ากลัวมีหนวดเครายาวเฟื้อยท่าทางมิสซิสเมลิกจะรักสามีของแกมากเพราะของใช้อะไรของสามีแกยังอยู่ครบทั้งหมวกปีกกว้างไม้เท้าและรูปภาพต่างๆในสมัยที่ยังมีชีวิตแกเคยคุยให้ฟังว่าสามีแกชอบเล่นเปียโนมากยิ่งคืนไหนฝนตกแล้วก็ทอมสามีของแกจะต้องนั่งเล่นเปียโนจนดึกดื่นทุกทีผมถามว่าทำไมต้องเล่นคืนฝนตกด้วยแกบอกว่าเพราะแกเคยมีลูกสาวแล้วลูกสาวขับรถชนต้นไม้ตายในคืนฝนตกหนักหลังจากนั้นฝนตกกลางคืนทีไรสามีแกต้องลุกขึ้นมาเล่นเปียโนด้วยความคิดถึงลูกเสมอได้ฟังแล้วก็อดเศร้าไปกับเรื่องราวของแกไม่ได้ น่าสงสารที่เสียลูกสาวคนเดียวไปแล้วยังต้องมาเสียสามีสุดที่รักไปอีกคนก็เท่ากับว่าตอนนี้ชีวิตของแกที่เหลืออยู่ก็อยู่เพียงแค่ลำพังคนเดียวเท่านั้นแต่แกก็ดูเข้มแข็งเป็นคนแก่ที่เก่งคนหนึ่งทำความสะอาดบ้านเองขนขยะไปทิ้งเองตัดหญ้าเองเรียกว่าทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดผมอาศัยอยู่ในบ้านมิสซิสเมลิกมาเป็นเดือนด้วยความสุขสบายพอควรวันเสาร์อาทิตย์เหงาขึ้นมาก็ไปเดินเล่นที่ชายหาดคูจีอยู่ห่างจากบ้านพอเดินไหวแต่หาดทรายเมืองนี้ไม่ได้คึกคักเหมือนชายหาดบ้านเรายิ่งหน้าหนาวแบบนี้มีแต่คลื่นลูกโตๆกระแทกชายหาดจะหาคนเดินเล่นยังแทบไม่มีค่ำวันนี้อากาศยังหนาวเย็นเหมือนเช่นเคยนอกจากหนาวลมแล้วฝนยังพรำลงมาซะอีกตอนนี้ทั้งบ้านนอกจากผมแล้วไม่มีใครอยู่อีกเลยนักเรียนจากอินโดนีเซีย2คนก็ไม่กลับมานอนเจ้าของบ้านก็คงไม่อยู่หลังจากทำอาหารเย็นกินเองเสร็จแล้วผมไม่รู้จะไปไหนก็ขึ้นเตียงซุกตัวลงในผ้าห่มหนาแล้วก็เปิดไฟหัวเตียงอ่านหนังสือตำราเรียนไปเรื่อยๆคงจะดึกมากแล้วพอเริ่มรู้สึกง่วงกำลังคิดว่าจะปิดไฟนอนทันใดนั้นหูก็แว่วเสียงเปียโนขึ้นมาเสียงเปียโนนั้นสดใสไพเราะเพราะพริ้งจริงๆผมเงี่ยหูฟังให้แน่ใจว่ามันดังมาจากไหนกันแน่ฟังไปฟังมาก็รู้สึกว่าจะดังมาจากชั้นล่างของบ้านนี่เองเอวันนี้มิสซิสเมลิกไม่อยู่นี่นาเมื่อเย็นยังเห็นห้องแกปิดเงียบแล้วใครกันล่ะมาเล่นเปียโนอยู่ในห้องโถงเพลงเพราะซะด้วยผมฟังแล้วนึกออกทันทีว่าเป็นเพลงของแพตตี้เพจเริ่มจากเทนเนสซีวอลแล้วต่อด้วยเซนจิงพาร์ทเนอร์ผมตั้งใจฟังต่อไปคิดว่าเดี๋ยวเพลง Doggy in the Window คงจะตามมาแล้วก็ใช่จริงๆด้วยโอ้ใครนะช่างเล่นเพลงได้เหมาะกับบรรยากาศเหลือเกินขึ้นฝนพรำหนาวเย็นแบบนี้เสียงดนตรีช่างไพเราะจับใจจริงๆผมนึกในใจว่าสงสัยเจ้าของบ้านคงจะกลับมาแล้วแกคงเหงาคิดถึงลูกคิดถึงผัวเลยเล่นเพลงแก้เซ็งไม่น่าเชื่อว่าคนแก่ท่าทางเค็มเหมือนเกลืออย่างแกจะเล่นเพลงได้ไพเราะขนาดนี้ผมลืมเรื่องเสียงเปียโนในตอนดึกคืนนั้นไปหลายวันจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเมื่อเดินเข้าประตูบ้านแล้วสวนกับมิสซิสเมลิกจึงทักแกไปว่าไม่อยากรู้เลยว่ายูเล่นเปียโนได้เพราะมากโดยเฉพาะเพลงเก่าๆของแพตตี้เพจมิสซิสเมลิกทำหน้าตกใจอะไรนะยูไปได้ยินที่ไหนมาเอ้าก็ในห้องนั่งเล่นข้างล่างนี่ไงในคืนฝนตกเมื่อ3วันก่อนน่ะโอ้ทอมหญิงชรายกมือเหี่ยวย่นขึ้นประสานอกและพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยยูคงไม่รู้หรอกว่าฉันเล่นเปียโนไม่เป็นแต่ทอมเขาเล่นเก่งมากเพลงที่ยูพูดถึงน่ะเขาเล่นเป็นประจำเลยถึงตอนนี้ผมคงมีสีหน้าตกใจไม่แพ้กันอะไรกันก็สามียูตายไปตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่หรือและจะมาเล่นเปียโนได้ยังไงนั่นแหละพูดไปยูของหาว่าฉันบ้าคืนไหนที่ฉันไม่อยู่และมีฝนตกในตอนดึกแล้วก็คนแถวนี้จะได้ยินเสียงเปียโนอยู่เสมอเลยแต่ถ้าฉันอยู่กลับไม่มีเสียงอะไรทำไมคุณไม่เล่นตอนฉันอยู่บ้างนะทอมมิสซิสเมลิกพูดเหมือนรำพึงอยู่คนเดียวแต่ผมเสียววาบเข้าไปถึงไขสันหลังโถถังดันหลงมาเช่าบ้านผีสิงอยู่ได้ตั้งนานอย่างนี้ดีเล่าถึงได้มีนักเรียนทุนจากต่างชาติมาอยู่ไม่เคยมีคนออสซี่มาเช่าอยู่เลยสักรายเดียวนี่ถ้าคืนนั้นผมย่องลงไปดูอยากรู้จริงๆเลยว่าจะเห็นอะไร